cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 500 000 000 złotych na odbudowę obiektów sportowych na terenach popowodziowych. Były członek zarządu Orlenu Rafał P. został zatrzymany i trafił na 3 miesiące do aresztu. W wieku 88 lat zmarł James Harrison. Jego krew uratowała 2 miliony noworodków. 400 milionów złotych trafi na odbudowę infrastruktury sportowej na terenach popowodziowych. Kolejnych 70 milionów zostanie przeznaczonych na odnowienie obiektów turystycznych. O tym, ile pieniędzy trafi na odbudowę obiektów w ziemi kłodzkiej, mówił w Stroniu Śląskim wiceminister sportu Piotr Borys. 38 milionów złotych trafia na ziemię kłodzką na pierwsze 6 projektów, z czego 34,4 miliona złotych na odbudowę infrastruktury sportowej tutaj w Stroniu Śląskim. Jak rozmawialiśmy z panem burmistrzem, ta kwota to blisko połowa budżetu Stronia Śląskiego. To dofinansowanie jest praktycznie 100%. Pieniądze trafią także do Głuchołazów i Prudnika na Opolszczyźnie. 6 zarzutów usłyszał były członek zarządu Orlenu. Rafał P. jest podejrzewany o udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co zatrzymany ostatnio były szef policji Zbigniew M. W sprawie chodzi o przestępstwa gospodarcze, skarbowe i przeciw wymiarowi sprawiedliwości, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Karolina Stocka-Mycek. Związane jest to z wystawianiem i stworzeniem fikcyjnych faktur, a następnie przedstawianiem ich do urzędów skarbowych w celu uzyskania nienależytego podatku. Ponadto również w ramach tej grupy Rafałowi P. zarzucane jest przyjęcie korzyści majątkowej poprzez powoływanie się przez niego na znajomości różnego rodzaju instytucjach państwowych, w tym w prokuraturze, celem odsunięcia od prowadzenia pani prokurator referenta tejże sprawy. Rafał P. złożył wyjaśnienie, ale nie był w stanie określić, czy przyznaje się do winy. Sąd zastosował dla niego areszt tymczasowy na 3 miesiące. Koniec śledztwa w sprawie zabójstwa na dworcu kolejowym w Sopocie. Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia. Do tragedii doszło w sierpniu ubiegłego roku. Jak ustalili śledczy, Maksymilian S. wepchnął pod nadjeżdżający pociąg 23-latka, który zginął na miejscu. Relacja Grzegorza Armatowskiego. Wszystko wskazuje na to, że nie było konkretnego motywu. Oskarżony po prostu nagle wepchnął na tory 23-letniego Jakuba. Pokrzywdzony wpadł wprost przed nadjeżdżający pociąg Intercity i zginął na miejscu. Wszystko nagrał zarówno monitoring na peronie, jak i kamera w lokomotywie. Prokurator oskarżył 21-letniego Maksymiliana S. o dokonanie w zamiarze bezpośrednim zabójstwa Jakuba Siemiątkowskiego. Oskarżony odpowie także za posiadanie 28 porcji marihuany. Maksymilian S. nie przyznał się do popełnienia zbrodni, a w złożonych wyjaśnieniach podał, że nie miał zamiaru pozbawić życia pokrzywdzonego. Przyznał się natomiast do posiadania środków odurzających. Jak powiedział mi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, z pozyskanych opinii po badaniach psychiatrycznych oskarżonego wynika, że Maksymilian S. w chwili zbrodni był poczytalny i może odpowiadać przed sądem. Oskarżony na proces czeka w areszcie i grozi mu dożywocie. Kryptonim kopalnia w Tarnowskich Górach. W tamtejszej kopalni srebra już po raz trzeci odbywają się ćwiczenia ratowników medycznych. Pomysłodawcą szkolenia w tak nietypowych warunkach jest Michał Tryb z harcerskiej grupy ratunkowej. Od 3 lat działamy właśnie, żeby nasze zespoły i nie tylko nasze potrafiły działać. Po pierwsze, w trudnych warunkach, bo takie nas mogą podobne spotkać gdzieś w warunkach cywilnych, po prostu ograniczona przestrzeń, ograniczone światło, a dodatkowo, gdyby nie daj Boże się coś wydarzyło tutaj na kopalni, która jest obiektem turystycznym, więc cywilne zespoły mają prawo tutaj zjechać, żeby te zespoły wiedziały, jak postępować, gdzie się udać i w jaki sposób przeciwdziałać różnym zagrożeniom. Ćwiczenia zakończą się późnym popołudniem, ale jak twierdzą organizatorzy, wiedza pozostanie na lata. Był najbardziej znanym honorowym dawcą krwi na świecie. W wieku 88 lat zmarł James Harrison. Jego krew była niezwykle cenna, bo zawierała bardzo rzadkie przeciwciała, które uratowały życie ponad 2 milionom noworodków. Harrison rozpoczął oddawanie krwi w wieku 18 lat i robił to regularnie, co 2 tygodnie aż do 81 roku życia. W 2005 roku okrzyknięto go światowym rekordzistą w oddawaniu krwi. Klimat. Polska w większości bez smogu, jakość powietrza w kraju jest dobra albo bardzo dobra. Wyjątkiem jest centrum Krakowa i Cieszyn, gdzie odczyty pokazują umiarkowaną jakość powietrza. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 13 a 14 będzie tak zwana zielona godzina, czyli czas, gdy powstaje więcej energii niż pobierają odbiorcy. To był serwis Trójki.

Jesteśmy ze stali, to grupa Manam w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF, małpa polskie radio.pl. W tej chwili 12, prawie minut po godzinie 12. Kolejna propozycja, tym razem telefoniczna. Wspomnienia z Openera, z Festival Opener, gdzie byłam na koncercie Grete Van Fleet i bardzo bym prosiła o jeden z tych utworów. Ale teraz o Trójki. Highway Tune i Greta Van Fleet w Trójce. Jeśli Państwo słuchają nas w tej chwili w wozie, gdzieś na autostradzie i do tego za kierownicą, to przypominamy lepiej przy nawet takich dynamicznych utworach troszkę zdjąć nogę z gazu, bo może skończyć się na przykład odebraniem prawa jazdy, a to nie byłoby już przyjemne zupełnie. 227 Trójek, UKF, małpa polskie radio.pl. Mailowe zamówienie w tej chwili od pana Macieja, który pisze: dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę Malarzy i Żołnierzy, Żółte koszule, i pozdrawia Państwa, całą redakcję trójkową również. No to może nie sami malarze, ale też gość Janek Samołyk. Nasze żółte koszule stoją przy barze, usta suszą się, usta suszą się. Dobrzy chłopcy gdzieś w domu myślą o karze, głowy głowią się, głowy głowią się. I musi tak być, ciągle czekam i ciągle uciekam. Musi tak być, ciągle czekam i ciągle uciekam. go skutera odnalazły. Dziś ciebie światła świecą się. Światła świecą się. Kolor mojej kurtki jak tęcza na niebie. Kurtka bierze cię. Kurtka bierze cię. Ciągle czekam i ciągle uciekam. Musi tak być. Ciągle czekam i ciągle uciekam. Czekam i ciągle uciekam. Musi tak być. Ciągle czekam i ciągle uciekam. Żółte koszule, malarze i żołnierze gościnnie Janek Samołyk. 227 trójek, UKF małpa.polskiradio.pl. W trójce do godziny 13 muzyczna poczta UKF, więc Państwa propozycje. I kolejna a propos tego, co mówiłem chwilę wcześniej o autostradach. Dzień dobry, Marek Skorszy po tej stronie. Chciałem zadedykować piosenkę wszystkim kierowcom stojącym w korkach, tudzież poruszającym się z niewielką prędkością. Chciałem zadedykować ożywiającą piosenkę Toxicity zespołu System of the Down. sun, I shone like the man's heart. When I became the sun, I shone like the man's heart. System of a Down i piosenka Toxic City. Nie da się ukryć, że Serge Tankian jest niezwykle zdolnym artystą i świetnym wokalistą, no ale do sympatycznych to on raczej nie należy. Wiem, co mówię. 2273@kf.polskiradio.pl. Pan Aleksander pisze, chciałbym zaproponować Manki z repertuaru Roberta Planta. Ta piosenka dotarła do 15 miejsca listy przebojów trójki, a było to w 2011 roku. Oh, Trójka i muzyczna poczta UKF 227 trójek UKF małpapolskiradio.pl i telefon jeszcze kolejny od Państwa, no i kolejne mocne uderzenie. Paweł z Wrocławia, poproszę piosenkę zespołu Torpeda na czworakach. Ciekawy tekst nawiązujący do dość smutnych czasów, zaledwie sprzed 2-3 lat. Ku pamięci. Ministerstwo segregacji, preparacji, interpretacji informacji ze smutkiem donosi o zaistniałej dramatycznej sytuacji. Chorobę powietrze opadło na świat całunem, całunem. A wojsko i policja przypadkowo gromadzi sprzęt do walki z tłumem, sprzęt do walki z tłumem. Głos eksperta echem odbił się we wszystkich mediach, wszystkich mediach. Powyżej 1,50 m w powietrzu unosi się zabójcza bakteria, zabójcza bakteria. Bezpiecznie można oddychać tylko blisko gruntu, blisko gruntu. A powyżej czai się śmierć i póki co nie ma ratunku. Lux Torpeda i na czworakach. Dziś Państwo widzę w troszkę wojowniczych nastrojach, w związku z tym troszkę złagodzimy teraz nastrój i będzie artysta, który swoją łagodnością koi nasze serca od bardzo, bardzo wielu lat. Właściwie to koił serca naszych matek już. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym złożyć

auf dein Gesicht, legt sich schmerzend auf die Brust. Das Gleichgewicht wird zum Verlust, lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt laut bis zehn. Trójce, grupa Rammstein, 2273, telefon dzwoni. Poproszę muzyczną pocztę UKF o utwór My Love w wykonaniu Pawła, tak mój imiennik, Paul McCartney and Wings. To jest wspaniały utwór i wspaniały czas lat 70., w których powstawała taka muzyka. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i państwa. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love, does it go? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, cupboard's bare. I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. McCartney and Wings, My Love. 227-3, telefon nasz dzwoni, ale również Państwo piszą maile ukf@polskieradio.pl. Pan Adam z Warszawy proponuje dziś Państwu piosenkę Malczyki, którą śpiewali wraz z Jugotonem tacy artyści jak Kazik. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Paludni dużo na katory jajcu, tam że pójdzie, ma ja zjeść kalendika, katory jajcu, tym mieście pójdzie, jest na karabie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy Jugoton i Kazik, Malczyki. 227-3. Dzień dobry, mam na imię Zofia i chciałam pozdrowić całą moją klasę trzecią A z Liceum Plastycznego w Szczecinie i mój wychowawca chciał zamówić piosenkę. Dzień dobry, mam na imię Krzysztof. Prosilibyśmy o piosenkę zespołu T-Rex, Metal Guru, dlatego że no, czas wspominać dosyć często postać Marka Bolana, bo on jest, był bardzo ważną postacią i myślę, że będzie na wiele jeszcze wieków dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o glam rock i w ogóle muzykę rockową. Dziękuję bardzo. Yeah. Bell Guru i T-Rex w muzycznej poczcie UKF. I w poczcie dzisiaj to już wszystko. Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, Maciej Załęcki, który całość zrealizował. My żegnamy. Muzyczna poczta UKF jutro po godzinie 12. Zapraszamy po raz kolejny. Natomiast dziś na koniec jeszcze jedno zamówienie. W dużym fragmencie piosenka również, ale za to jaka? Nazywam się Andrzej. Chciałbym dedykować tą piosenkę wszystkim tym, którzy kiedyś jeździli na festiwale do Jarocina. Turbo, dorosłe dzieci. Powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. Czyli czas na pracę i sen. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. Oh,